2795 zł. Otrzymasz 250 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Oferta ważna na setki produktów. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 7 lutego, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne próbki pokazują, że 30 Polaków ewakuowanych z chińskiego Wuhanu nie ma koronawirusa. Najnowsze informacje z resortu zdrowia ma nasz reporter. Przed studiem muzycznym imienia Budki Suflera w Lublinie wystawiono księgę kondolencyjną po śmierci Romualda Lipki. Można się do niej wpisywać do 22. Zrównoważony rozwój to jeden z celów mojej prezydentury, tak mówił Andrzej Duda na spotkaniu z mieszkańcami Włoszczowy. W Polsce nadal nie ma koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia wieczorem opublikowało wyniki kolejnych badań przeprowadzonych wśród 30 osób, które przyleciały do Polski z chińskiego Wuhanu. To tam jest najwięcej zachorowań na koronawirusa. W żadnej z próbek nie stwierdzono obecności tej choroby. Resort Zdrowia zaznacza, że w związku z zachorowaniami na koronawirusa w innych krajach europejskich w Polsce monitorowane są osoby, które przyleciały z Chin bądź miały kontakt z obywatelami chińskimi. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w Ministerstwie Zdrowia. Karolu, na czym polega ten monitoring? Po pierwsze, służby sanitarne objęły kwarantanną 13 osób, które przyleciały do Polski z Chin i mają objawy grypy. To zarówno obywatele Chin, jak i Polski. Ministerstwo Zdrowia zaznacza jednak, że u żadnej z tych osób również nie stwierdzono koronawirusa. Oprócz tego służby prowadzą nadzór sanitarny nad grupą ponad 1000 osób, które były w Chinach albo miały kontakt z obywatelami chińskimi. Nadzór ten polega na tym, że pracownicy sanepidu do nich dzwonią albo ich odwiedzają, wyjaśnia Wojciech Andruszkiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Sanepid dopytuje się, jak dana osoba się dzisiaj czuje, czy jej nic nie dolega. Jeżeli cokolwiek by dolegało, sanepid wówczas powiadamia służby medyczne, przyjeżdża pogotowie i zabiera taką osobę. Z najnowszych doniesień medialnych wynika, że w Chinach koronawirusem zarażonych jest ponad 31 tysięcy osób. 636 osób zmarło. Zachorowania na tego wirusa stwierdzono również w 25 innych krajach. Najwięcej na Filipinach i w Hongkongu. A relacjonował Karol Surówka. Księga kondolencyjna poświęcona pamięci Romualda Lipki została wystawiona przed studiem muzycznym imienia Budki Suflera w Polskim Radiu Lublin. Do księgi wpisują się artyści, dziennikarze i mieszkańcy. Swój wpis w księdze zamieściła także wokalistka i kompozytorka Grażyna Łobaszewska. Tego zapamiętam bardzo optymistycznie, ponieważ pamiętam, to było w Opolu, w trakcie festiwalu, kiedy oni otrzymali pierwszą nagrodę za piosenkę Bo do tanga trzeba dwojga. To i siedzieliśmy razem, świętowaliśmy w jakimś tam stopniu i podchodzi właśnie facet z tubką i mówi, i co panowie zrobicie z tymi pieniędzmi? A Lipka mówi, jak to co, wydamy. Gro przebojów już nie będzie istniało, które powinny zaistnieć. Do księgi kondolencyjnej poświęconej liderowi Budki Suflera, Romualdowi Lipce, może wpisać się każdy. Można to zrobić przez kilka najbliższych dni, od 8 do 22. Romuald Lipko był założycielem i wieloletnim członkiem Budki Suflera. Od wielu miesięcy zmagał się z nowotworem. Zmarł w nocy z czwartku na piątek. Miał 69 lat. Jednym z celów mojej prezydentury jest wprowadzenie zrównoważonego rozwoju we wszystkich częściach Polski. Tak mówił prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z mieszkańcami Włoszczowy w Świętokrzyskiem. Tam mówił też o planach budowy dróg i szybkiej kolei oraz o budowie centralnego portu komunikacyjnego. Zdaniem Andrzeja Dudy to jedyny sposób na skuteczną walkę z wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Zrównoważony rozwój kraju polega na tym, że wszędzie, w każdej części Polski stwarza się ludziom w miarę jednakową szansę, żeby mogli żyć, funkcjonować, żeby mogli pracować, kształcić się, żeby mieli otwartość, dostęp do dóbr kultury, do tego wszystkiego, co jest ważne. Na tym polega nowoczesne państwo i na tym polega prawdziwa realizacja zasady zrównoważonego rozwoju. Tak mówił pan prezydent profesor Lech Kaczyński, jak dziś to pamiętam. Prezydent dodał, że zasada zrównoważonego rozwoju jest prawdziwą realizacją innych konstytucyjnych zasad, na przykład swobody wyboru miejsca zamieszkania. Zastąpili masło w ciastkach i waflach olejem z insektów. Naukowcy z Uniwersytetu w Gandawie przeprowadzili taki kulinarny eksperyment. Przekonują, że to może być zdrowa i ekologiczna alternatywa. Eksperci podczas testów nie byli w stanie rozróżnić wafli i ciastek upieczonych na oleju z insektów od tych na maśle. Nie różniły się one, jeśli chodzi o smak czy kolor. Bioinżynier Joachim Schouteten, cytowany w belgijskich mediach, wyraził przekonanie, że wkrótce oleje z owadów będą dostępne w sklepach. Na razie z powodu niewielkiej produkcji są drogie. Naukowcy z Uniwersytetu w Gandawie podkreślają, że tego typu oleje są lekkostrawne, zwalczają bakterie i zarazki, ale też podkreślają, że najważniejsze teraz będzie, jak zareagują konsumenci, bo burgery z insektów nie cieszyły się dużym zainteresowaniem i nie były jakimś szczególnym odkryciem i sukcesem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie mężczyzn wygrała w Kazachstanie z Ukrainą 6-1 w swoim drugim spotkaniu turnieju prekwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku. Selekcjoner reprezentacji Polski Tomasz Valtonen był zadowolony z gry zespołu i pełen nadziei na kolejny mecz. Dobry mecz, początek był trochę trudny, bo mentalnie nie byliśmy gotowi. Chłopaki walczyli, trzymali ten nasz system, jak chcieliśmy grać. Teraz przygotowujemy się na niedzielę. Będzie duży mecz z Kazachstanem i mam nadzieję, że zagramy dobrze też i mamy możliwość wygrać ten mecz. W Ekstraklasie piłkarskiej, która wróciła po przerwie, Arka Gdynia przegrywa z Krakowią 0-1 po pierwszej połowie meczu. Zaczyna się druga połowa o 20.30, mecz Śląsk-Lechia. Pomocnik Śląska Michał Chrapek. W tej lidze nie ma faworytów, liga jest na tyle wyrównana, że po prostu w każdym meczu musisz podejść na 100%, bo taka jest specyfika naszej ligi, że jeżeli odpuścisz, no to ciężko zdobyć jakiekolwiek punkty. Willingen 5 pewnie już nie będzie, może Willingen 4 albo 3, a może jednak się uda. W ogóle zobaczymy, co będzie. Z powodu zbyt silnego wiatru odwołane zostały dzisiejsze kwalifikacje do obu zaplanowanych na weekend konkursów. Jutro skakanie od 16, wcześniej spróbują przeprowadzić kwalifikacje. Jutro też w Toruniu lekkoatletyczny meeting Orlen Copernicus Cup 2020. Jedną z gwiazd zawodów będzie Marcin Lewandowski, medalista Mistrzostw Świata w biegu na 1500 metrów. Meeting Copernicus Cup jest od zawsze, podkreślałem, najlepszym meetingiem halowym na świecie. Zwiedziłem parę tych meetingów, już na różnych byłem, ale taka jest prawda. Fajna, nowoczesna hala, świecąca, wszystko dograne do perfekcji, super bieżnia, padają zawsze ekstra wyniki i przede wszystkim właśnie pełna sala. 5000 ludzi na tak małym obiekcie naprawdę robi olbrzymie wrażenie. To jest coś, co mnie nosi, co daje mi skrzydeł. I nie ma co się dziwić, że takie mi wyniki tu padają. Jutro o dobry wynik może pokusić się na przykład Szwed Duplantis w skoku o tyczce. On naprawdę ma szansę nawet na poprawienie rekordu świata. Holender Dylan Groenewegen wygrał po finiszu z peletonu trzeci etap wyścigu dookoła Walencji. Michał Kwiatkowski, dzisiaj się nie udało, był 110, stracił do zwycięzcy 30 sekund. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju chłodno, od minus 6 stopni w Zakopanem do zera w Krakowie, minus 1 w Warszawie, plus 3 w Zielonej Górze i 5 w Szczecinie. Tej nocy w Kotlinach Karpackich termometry mogą pokazać nawet minus 16 stopni. Jutro praktycznie bez chmur i od minus 1 stopnia na Podhalu do 7 nad morzem i zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. O czym dzisiaj będzie? No myślę, że o górach. No bo co bada, jestem z zawodu geodetą, a potem finansistą, ale jednak jeżeli ktoś mnie zobaczy i się przedstawia, mówi, a to ten pan Himalajista z gór. Z Monteverestu? No i od razu mówią, że zimą. Bo to po raz pierwszy. Ludzka stopa stanęła właśnie tam, na tym dachu świata. Na Everestie jest bliżej do kosmosu niż do tego miejsca, gdzie normalnie żyjemy. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie wybitny Himalajista Leszek Cichy. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stuparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Kupując laptopa dla graczy HP 15,6 cala, zapłacisz 2995 zł i otrzymasz 250 zł na karcie. Oferta ważna na setki produktów. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorbitą Max. Ascorbita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorbita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do 10 lutego dzbanek Duffy z akcesoriami lub zestaw wkładów filtrujących 2 plus 1 tylko 25,99. A papier toaletowy Foxy 8 rolek 6,99 za opakowanie. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i e-paragony. Pamiętaj, z e-paragonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Wybrane kiełbasy Peacock 40% taniej oraz wszystkie rodzaje mięsa marki Rzeźnik FitLife 30% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Barbara, z okazji walentynek. No. Kupimy sobie w Media Expert nowy ekspres i teraz zapłacimy tylko połowę. Walentynki w Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi. Zapłać teraz tylko 1249 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 11 minut po 19. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Dobry wieczór Państwu. 1984 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Pozdrawiamy rocznik 1984. Kiedy to minęło? Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. To my do 22 przedstawimy to notowanie, ale wcześniej jak zwykle zaglądamy na listę sprzed lat 35. To był 9 dzień lutego 1985 roku. Listę prowadził Marek Niedźwiecki. I co my tu mamy? Sus Studio, Phil Collins, nowość na miejscu 30. Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love, nowość na miejscu 27. Były takie czasy. W pierwszej piątce George Michael, Careless Whisper na miejscu 5. Na 4. Foreigner, I Want to Know What Love Is. Shakin' Stevens, Breaking Up My Heart na miejscu 3. Z 1. na 2. Last Christmas Wham i na miejscu 1. z 4. Manam Creon. Zaglądam niżej i widzę, że na miejscu 20 z 30, wtedy 2 tygodnie na liście, Urszula i Budka Suflera. Szał sezonowej mody. Plany taktyczne przed śmiercią. Jeszcze na 38. miejscu była budka suflera, ostatnie ogłoszenie. Smutna wiadomość dotarła do mnie o 6 rano w wiadomościach Trójki. Nie wiem jak do państwa. Romuald Lipko nie żyje. Jeszcze jedna niespodzianka na koniec dzisiejszego notowania. Tak było w notowaniu 148. 35 lat temu. A na dodatek Urszula ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. 1984 notowanie. Pozdrowienia dla rocznika 84. No i co? Zaczynamy w takim razie odliczanie. A co my tu mamy? W poczekalni mamy tylko jedną, dwie nowości. Trzy nowości. Trzy nowości w poczekalni, ale zdradzę tajemnicę, że w 30 mamy cztery nowości. Lis, Problem, remix Dawida Podsiadło na miejscu 50 bez zmian. Nie ma takiej melodii, nawet nie szukam jej. Gdy wybrałaś mnie ten pierwszy raz, nie zapomnij. Na dyktafon nagrywam wszystkie cisze jak ta. Burzą przeszłaś tu ostatni raz, nie zapomnę. Nocą do snu kołysze dźwięk, nikt nie oddycha obok mnie. Nocą do snu odwozisz mnie. Dawid Podsiadło, Problem, remix piosenki Lis w tym tygodniu na miejscu 50. A Małgosia Ostrowska wraca do poczekalni na 49. Ziemia w ogniu. Thank you.

smile. I can see Bethlehem up ahead. They got a buffet breakfast and a motel bed. Joe and Mary, rock'n'rollowo, Brian Adams, to jest największy skok w poczekalni na miejsce 40. Brawa, brawa, ale to już brawa dla Kasi Kowalskiej i dla pana Staszka. Tolerancja na miły Bóg na 39. Na miły Bóg, oczko do góry na miejsce 40. Ci, którzy lubią statystyki, już wiedzą, kto jest rekordzistą poczekalni. Czy może był to zespół Riverside, albo Toto, albo Train, a może Beatlesi już niedługo? Mix 2019, The Beatles, Oh Darling, bez zmian na miejscu 38. Mówiłem, że są trzy nowości w poczekalni, to jest druga na miejscu 37 od razu. Ta piosenka nie jest dla ciebie. Muniek Staszczyk.

Igor Herbut w tym tygodniu 4 do góry na miejsce 35. Utwór zatytułowany Jasny. 2 oczka do góry na 34. Elektryczne gitary. Za parę lat, gdy skończy się ropa, odetchnie świat, odsapnie Europa. Ktoś komuś sprzeda ostatnią baryłkę, przestanie nam się palić pod tyłkiem. Za jakiś czas też skończy się gaz, ktoś się otruje ostatni raz. Gdzieś w jakimś biurze, w garniturze, straty ogólnie nie będą duże. Skończy się ropa, skończy się gaz, najwyższa pora, najwyższy czas. Skończy się ropa, skończy się gaz, najwyższa pora, najwyższy czas. Najwyższa pora, najwyższy czas to oczywiście elektryczne gitary, 2 oczka do góry na miejsce 34. A tu niespodzianka, bo to jest ostatnia, najbliżej notowana nowość w poczekalni. A z płyty Station to Station, dobrze mówię? A tak, z płyty Station to Station, utwór zatytułowany Stay, ale to jest wersja z roku 1997, właśnie ujawniona. Od razu na 33. Someone takes off for me. There's always a change in the weather. This time I know we could get it together. If you would stay, you to love. Oh, that would be crazy tonight. Stay. That's what I meant to say. Or do something. But what I never say is stay this time. I really meant to so bad this time. What you can never really tell when somebody wants something you want to. Na singlu pojawiła się ta piosenka w 1976, ale w 1997 powstała ta wersja i właśnie jest ujawniona. Stay 97, David Bowie na miejscu 33. 3 do góry na 32, Karaś i Rogucki. Oddychać. Odjedziemy w osobnych przedziałach. Odjedziemy.